أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات پدې آیاتونو کې الله جل جلاله د اهل مکه کردار بیانې چې کله بدی ته د الله جل جلاله قران ولوسته شو چې هغه واضح کلام د الله تعالی دی نو دی با جواب کې د نبی علیہ الصلات والسلام نا مطالبه سکولا نو اللہ دا آغی بیان کئی چی اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات ہر کلا چی پدی باننے پدی اہل مکہو باننے آیاتنا زمان باول استیشو چی واضح آیاتنا دی نو قال الذین لا یرجون لقانا اوبا ویا کسانو چی اغیبا کی دن ساتلا زمان دا ملاقات دا قیامت نبا نیرے دل قیامت بین منو ناغی بجوابی کاروائی دا اوکلا چی ایتی بی قرآن ان غیر حالا تراؤڑا منگتا بل قرآن دا قرآن نا دا دین علاو بل قرآن رانا مطلب دار دا سی کتاب رانا چی پاغی کے زمون دا خدایانو دا بویتانو مزمت نہیں پاغی کے نپی دا شرک نہیں نو دا سی قرآن رانا دے قرآن کی ہو زمون دا بویتانو مزمت تے پدې کې خدا غید شپارس نه پیدا پدې کې خو نه پیدا شرک دا مونږ دا نه منو نو ته داسو کدا چې کوم لول دا بدل کا د دین علاوه بل رڼا یا دویم شک به وته دا کې خود دویم مطالبه او بدل هو یا پدې کې ترمیمات وکا پدې کې تبدیلی راولا چې په کوم مزامینو کې زمونږ د بوتانو مذمت ته زمونږ د شرکیه دین مذمت ته زمونگ دو بوتانو دو شفارس مزمت دے نو آغا زی کے ترمیماتو کا آغا مزامین پدے کے خضب کا پدے کے آغا مزامین مذکر کا وقت چوبا لستیشن دا غی دا دو مطالبے اکڑی اللہ دا دے دوار و مطالبات و جواب پیغمبر لورکڑے دے قرآن کی چی دعوتا ہوا یا نو توتا ہوا یا قل پیغمبر دی تو جواب ورکا چه ما یکونو لی ان ابدلهو من تلقای نفسی ما دا پر جائز ندی چه زب بدل کم دا قرآن من تلقای نفسی دا خپل زان لطرپا پده که چینجز و تبدیل ہے پده که مزامین خزب کول او پده که ترمیمات کول دا زد خپل طرپا نشم کولے نچه کلم مزامین چه دا وغا خبر دا پاغی که تبدیلے نشم کولے نو پورا کلام بدلول دا بزما په طاقت کې کم راشي مطلب دا دې تاسو دواړه مطالبه چې کوم دي دا زما په طاقت کې نه دي او دا زنشم کولې دا زما کارو نه دي زکه زما کار سره خپل ډیوټي ورته ذکر کوي زما کار خو صرف دا دې چې دا الله دې طرف ما ته کم کلام راشي دا وغي وحي وشي نو دا غي تابعداري ده یو کار زما دا دې او کچر بالفرض مانا پرمانی اکڑا دخپل رب دا غی تابداری میں اونکلا یا مطلب دا دے پدے که ما مزامین بدل کلو یا دا دے دا بدلوالی کوشش میں اوکو نو داخن نا پرمانی دا او زب یا کچر د خپل رب نه پرمانی نه وکړه نو زد لوی عذاب نه یریګم. عذاب یوم عظیم د رز لوی د عذاب نه یریګم. د قیامت رز چې دا داغه خطرناک عذاب دی. نو کچر ما دا مخالفات وکړه دا نه پرمانه نه وکړي نو بیا زد رب د عذاب نه یریګم. دا خو یو جواب الله جل جلاله چې دا زما د دې تودی ته وای چې دا زما د طاقت کار نه دی او کدا کار ما او زما کار تابعداری او کما نه پرمانی وکړه نه پرمانه د پر سه عذاب دی. قیامت کې زه دا غې نه یریګم چې کم د نه پرمانه نو عذاب دی. بل دویم ور پسې الله جل جلاله پیغمبر علی سنت و سلام تا د دغه خبر جواب هم نه گویا او بل د قران حقانیت هم دی. د قران حقانیت هم دی چې دا قران د الله کتاب دی په دې کې څوک تغیر او تبدل نشي کولای. دا حق کتاب دی اگر چې په معنا ځل شویل نو کول ته وای پیغمبر لو شاء الله کچره غوخته وي الله تعالی دا خبره چې دا قران ما پتا سو نه ولسته نو ما تلوته علیکم که الله دا غوخته وي چې دا ز پتا سو تلاوت نکم نو ما به دا پتا سو نو تلاوت کړی ما بتاسو ته دا الله د طرفه د دې تلاوت نو کړي خدا الله واړو نو زی تلاوت کوم. دویم ولا ادراکم به او نب الله تعالی د خپل د طرفه تاسو ته د دې خبر در کړو ولا ادراکم به نب تاسو ته الله تعالی د دې قران علم در کړو. که الله غوښته نو الله بتاسو ته د دې قران علم علام نو در کړي او که الله غوښته نو الله به په ما نو نازل کړي او ما ته به د دې د تلاوت په تاسو باندې حکم نو کړی چې دا دی تولولا. دا ډول خبره که الله غوښته وي دا به نوي شوي خو چونکې د الله مشیت دا دی دا الله اراده دا ده چې دا قران ز په تاسو باندې ولولم نو که تاسو ته انکار وکړ نو په تاسو باندې بعد اخرت د عذاب د پاره حجت تام شي او چې کم کسانی په تاسو کې اومني نو دا غید د پر بد یو هدایت شي او دا غید د پر بد جنت دتلو یو لار شي. نو الله غوختی چې تاسو ته د قران خبر درکې او الله غوختی چې زه په تاسو باندې ولولم د پر د دې چې دا حجت شي یا هدایت شي د بازو د پر او د بازو د پر حجت شي او د بازو د پر هدایت شي. بیا ور پسې جمله کې فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی ما پتاسو کې ډیر لوی ټیم تیر کړل دي من قبل هی مخکې د نازلې د قران نا. نو یو خبره خدا وره یو د دې جملې مطلب وره بل دا د چې نبی علیه السلام د دې قران د نازلې دون مخکې سوره زندگی تیر کړې 40 سال نبی علیه السلام تیر کړی دي د نبوت نه مخکې ځکه قران خو نه نازلې کنه هغه 40 البته ټوټل زندگی د نبی علیه السلام سوره ده. نو نبی علیه السلام تو سلام د قران د نزول نه مخکې زندگی 40 سال ده. او د قران نزول نه وروسته چې قران نازلې دو دغه دوران کې نبی علیه السلام لس کاله په مکه کې تیر کړی دي او بیا نبی علیه السلام دیار لس کاله دي لس نه دي ها دیار لس کاله مکه کې نور تیر کړی نو 53 سال شو په مکه کې او بیا لس کاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نرسته په مدینه کې تیر کړی دي نو دریش کاله کې قران نازل شوی دی نو لس او دیار لس دریش شو او 40 هغه شو نو ټوټل زندگی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه 63 سال پاتې شو. بعضو روایتو د مظهری کې تفسیر مظهری یا د تفسیر روح المعانی یا نور تفاسیرو 65 ذکر کړی دی نبی علیہ السلام 60 ذکر کړی اغه روایت معول دی چې 60 ذکر کړی دی عام طور خلک دا پرو ذکر کې دا نیمګړی نه ذکر کوي صحیح شو. نو اغه روایت معول دی هغه کمزوري دی چې څوک یې د نبی علیہ السلام عمر 15 پته کالو یا شپته کالو صحیح خبره ده د نبی علیہ السلام ټوټل عمر 30 پته کالو اده 30 کاله کې قران نازل شوی دی او د قران د نزول نمخ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلویخ کالو نو دلته د سلویخ کاله کې د سلویخ کاله دی چې فقد لبثت ما تیر کړی دی پی کوم پتا سو کې اے اهل مکه عمرن سډیر عمر چې سلويخ کال دی من قبل هی اولان دی د نزول القران نه نو افلا تعقلون تاسو لیکم کل جوړه کې د عقل نه کار نخله په دې سلويخ کال کې ما تاسو ته داسې جمله ویل چې تاسو داګه مقابله نشئ کولای په دې سلويخ کال کې د قران نوم ما اغست دی په دې سلويخ کال کې تاسو باندې ما داسې یو جمله لستره چې تاسو داګه مقابله نشئ کولای نو چې کله سلويخ کال نو رستو ډیره مدما تیر کړه او داګه نو رستو زداسې یو کلام لولم چې دا هغه معجز کلام دی داګه تاسو مقابله نشئ کولای نو تاسو ولې دا کل نه کار نه اخلي چې دا په دې سلوي باندې دا الله دې طرف وحي راځي او دا د الله کتاب دی بل دا چې تاسو کې ما ډیر عمر تیر کړی په دې عمر کې ما چې ته دروغ ویلی نه دی ویلی په صادق او امین باندې نبی علیہ السلام مشهور نه نبوت نه رست باندې مسلمانانه دنیا کې خدل نو تاسو دوم رسوج نه کوي چې سلويخ کله عمر ما تیر کړی دی د نزول د قران نه مخ کې نو آیا چې کله قران نازل شمه په هغه عمر کې دروغ نه دی ویلی نو په دې عمر کې زه دروغ وام چرې زه دروغ نه وام ګوره دین یو اصل معلوم شو چې یو سړی ته امانت سپاره یو سړی ته ذمہ داری سپاره یو سړی ته ډیوټی سپاره نو دا هغه مخ کې ژوندګې ته وګوره دا نه چې تا ته اټیم کې اگر راشي او تا ته بیانونه وکي او تا ته مطلب ته ذهن جوړ کی تا په یو خبره باندې راوړی هغه ته نه وګوره یو سړی ته منصب سپاره یو عہده سپاره یو امانت سپاره لکه څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د قران امانت سپارو نو دا هغه مخ کې زندگی بالکل د صداقت او د امانت وا الله ولا منصب رسالت ورکو د دې وجه کافرانو بیان د نبی علیہ السلام د نبوت نه رستو هغه ته کاذب نه وي هغه ته خیانتګرو نه وي نو دا یو اصل شخه چې چاته ذمہ داری سپارل شي دا هغه مخ کې تبا ګوره هغه ټیم کې ولا خلې ته نه ګوره چې زبداو کوم زباو کوم دا یو اصول شو نو فقد لبثت فيكم عمرا من قبله ما تیر کړه د تحقیق سره پتا سو کې عمرن ډیر عمر من قبله وړاندې ده دی دینه د نبوت نه یا وړاندې د نزول د قران نه افلا تعقلون تاسو ولې د عقل نه کار نه اخلي تاسو باندې ما مخ کې څه شی لست دي نو ثابت شو چې دا د الله کتاب دی او چې کله ثابت شو نو ورپسې آیات فمن اظلم بیا نشته د ډیر لوی ظالم ممن دا اغا چانا افترا علی اللہ کذبا چی اغا پا اللہ دروغ تڑی پا اللہ بانی دروغ تڑی او کذبا بی آیاتی یا دا اللہ دا آیاتونو تا دروغ نسبت کئی چی دا دا اللہ کلام ندے دا اللہ پیغمبر ندے گرزولے پا اللہ دروغ تڑی یا دا اللہ پا کتاب دروغ تڑی چی دا دا اللہ کتاب ندے سرد دینا چی دا خبر ثابت تلک مخ کی آیاتونو کی ثابت شوا چې دا د الله کتاب دی الله اراده کړی دا په پیغمبر نازل کړی دی چې پتا سولست شي او بیا هم یو سړی انکار کوي نو دا ډیر لوی ظالم دی الله وي دنه لوی ظالم نشته او ای ظالمانو بارکه هو الله وي قانون داده انه شان داده لا یفلح المجرمون ظالمان دروغجنان مجرمان اغه ناکامیږي ويعبدون من دون الله دا سکه قران هم نه مني اغه ته دروغ وي او دې سره یعبدون من دون الله عبادت کئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ اللہ ما دا اغبوتانو لا یضرهم چدی تا ضرر نشیور کولے که بود تا تا دیر مخی تا تولا کانے راو بغی آتانا دا گزار بدل غستشی که تولا لاس مات کئی که تولا خپما تا گی او کس پیرا شی پا بود بانی متیازی ہوگی نو آغا تولی شی چی مکا آغا جا تا ضرر نشیور کولے ولاین په هم کته وته ټول د شغي وي نو تاسو څه پیدا در کول شي ته خداغه نه خیس تعالی سره خپل خوځي مخ کې تیر شو نه هم سي پاره کې چې کوم عبادت کې دا خوته بهتر دي دا خلاص کار نه کوي خپل کار نه کوي دا ذهن کار نه کوي دا چې کوم عبادت کې دا خوته بهتر دي لاسونه هوکار کوي خپل هوکار کوي ذهن کار کوي نو الله دې داسې شی عبادت کوي چې نه دې ته zarar ور کول شي کې اراده دې zarar وږي ولا ين پهم او نه دې ته پیدا ور کول شي کې دې ته پیدا مطالبه وږي او دې یو کیدور پسې الله ذکر کوي الله وي ويقولون دا مشرکان وای ها اولای دا بوتان چي شفاعاءنا عند الله دا زمون د پاره شپارسيان دي په دربار د الله کې دا زمون د پاره شپارس کې دنیا کې باندې دا عقیده وا او آخرت کې باندې خدا عقیده ده دی الله تعالی جواب ورکړي د دې عقیده جواب ورکړي جواب الله په دې شان ورکړي چې تاسو وایې دا شپارسيان دي نو دا همغه منو چې د الله په علم کې هر شی دی صحیح شو وان الله لتعلم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما الله په دې هر سبان علمي تو رحاته کړی دا الله د علم نه بار څه شي نشتا کدا الله د علم نه ته یو میګیم بار غني نو کافر په کو پر کې شکو نشتا صحیح نو الله وی تاسو الله ته خبر ورکوي قلو پیغمبر الله ته خبر ورکوي اتنبئون الله الله ته خبر ورکوي بما فاغه شپارسيانو لا يعلم چې الله ته نبي معلوم نه پاسمانونو کې نه پزموکو کې سبحانه الله پاک دې د شرکاونه وتعالى اوچت عمد اغه سن یشتي کون چې دی الله سره شریکای کچره دې شپارسيان وي حاصل د آیات دا شو کچری دی شپارسیان وینو د الله په علم کې بو الله تب پتوا چې دی به خلکو د پاره شپارسو کوي خو چې کله د الله په علم کې دی نشته چې دی شپارسیان دي نو لہذا د الله په علم کې اوشنی یا محال لې هغه د سره اډو شته دینا لہذا د دی شپارس د سره اډو شته دینا که د دی شپارس وې نو د الله په علم کې بو ځکه د الله د علم نه څه بهرو نشته چې کوم شی د الله په علم کې نشته هغه باطل دی هغه محال دی د هغه اډو وجود نشته هغه اډو کې دی نشي چې د الله په علم کې نشته نو تاسو به اسه خالی ډنګار کوي خو د دې شپارس د سر اډو ثابت نه دی او نشته دی نو قولوا پیغمبر اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى ما يشركون وما كان الناس الا امه واحده الله وينو دا خلق دا آدم علیہ السلام نواله تر نوح علیہ السلام پوری دا ټول خلق یو امت متفق علی التوحید صحیح شو اوس دا خبره چې دا آدم علیہ السلام نواله تر نوح علیہ السلام پوری با څومره خلکو ډیره وګځه زمانه دا مختلف والا کولا مختلف جب والا مختلف خاندانون والا مختلف قبیلو والا مختلف علاقو والا مختلف زمانو والا خطول ته الله یو یو خبر ادا کوم چې اصل کې تقسیم د انسانیت دا په دوه سيزونه دی په ایمان او په کفر باندې لکه سوره تغابن کې تاسو ته ماویلو فمنکم کافر و منکم مؤمن الله دوه ډلې جوړ کړي یو ډله کافر ده او بل ډله مؤمن ده مسلمانان تم سمره چي دي په سمره علاقو کې په سمره زمانونو خاندانونو کې دا ټول یو دي په دې کې هیڅ تقسیم نشته د رنگ اعتبار سره د جیب اعتبار سره د مال اعتبار سره د حسن اعتبار سره دي کې به تقسیمات نه کوي چې ته په وطن باندې تقسیم کی یا په پرکو باندې تقسیم کی یا په اوټونو باندې تقسیم کی یا په نسب باندې تقسیم کی یا په رشتو باندې تقسیم کی ټول مسلمانان یو دي په دې کې هیڅ تقسیم نشته او یو تقسیم دی تقسیم د پرمدار هغه کفر او ایمان دی ځکه دې څومره زمانه خلقو ته الله تعالی یو خلق وي یو ګروپ وتا وي دې کې فرق نشته نو پته لګې د مدار دو کومي نظریه یو کافر یو مسلمان دا صحیح ده او نور مسلمانانو کې خپل کې تقسیمات نشته ټول یو دي د رنگ او د مال وغیرہ اعتبار سره وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا الله يبيارستو اختلاف کو نوح علیہ السلام نرستو شرک شروع شو بت پرستی شروع شو الله پیغمبران رو لګل فبعث الله النبین مبشرین ومنذرین الله یو خبره کوي ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم الله یک زماده طرف نه دا فیصله نه وشوي چې په کوپر باندې با کامل عذاب په قیامت کې ملاوي کچره دا په سلام ما کړي نو او دا حکم ما جاری کړي نو لقضي بينهم په دنیا کې به عملی طور ما فیصله کړي وا او د دې پرې کو پر باندې با الله او ما دې په دنیا کې تبا کړو چې کم شي کې دې اختلاف کړي کم توحید کې اختلاف راولي او ځان یو مستقل کفر یو ملت ګرځي الله وی د دې فیصله علماء دنیا کې کړي او دنیا کې به عذاب ما ورکړي هچون کې الله وی ما یو فیصله کړي د فیصله او رزم مقرره کړي دا چې کامل عذاب په کفر کې دنیا کې کله نه کله ورکړي کامل او پورا عذاب د کفر دا به آخرت کې ورکوم د دې وجه دنیا کې فیصله نکوم ويقولون لولا انزل عليه ايه من ربه دا د دې یو مطالبه دا خو یاد ساته چې د پیغمبرای د ثبوت د پر یو معجزم کافی ده د نبی رسول الله صلی د نبوت د اثبات د پر د یو قران هم کافی ده شلو معجزات ته ضرورت نشته او که الله معجزه نره لګین ام په الله باندې د چا زور نشته خودی به د نبی رسول الله مطالبات کول دا معجزه راړه هغه معجزه راړه پیندل لسمه سی بار کې به ان شاء الله راشي او دوی به بیا وی ګور د پیغمبر نمون مطالبه کو هغه سی معجزه ناراضي ولنه نازلېږي نو الله جواب ورکړي چې پیغمبر وا فقل انما الغيب لله ګور دا خبر خدا چې زمانه نبوت ثابت ته پاتې شو تاسو مطلوبه معجزه راضي او کنه راضي دوه خبرې ممکن دي تاسو مطلوبه معجزه راضي او کو نرازی دوار خبر ممکن دی د ممکناتو ندی او د دی علم الله تا دی زکا اللہ بیر علی ما تا علم غیبو نشتا ندی تا ہوایا فکل انما الغیبو للہ غیب علم موجزرات لو او نرات لو دا اللہ تا دی فانتظرو انی معاکم من المنتظرین تاسم انتظار کوئے زبم انتظارو کم او اللہ اولی نرالی گلا دا غی حکمت انشاءاللہ پینزل لسم سی پارا کی بارا شی الله چې یو قوم لا معجزه را اونګي او اغه یې اون نه مني لکه قوم صالح او خره لګنه بیا د الله قانون دار بیا الله صبر نه کوي دا د الله قانون دی بیا الله تبا کوي نه بری او چون کې دې امت د پر الله تعالی دا خبره نه منزور کړي چې دې په یو ځل باندې هلاک کی د دې وجه مطلوبې معجزه نبی علی السلام له الله ورکړي نه دي اگر چې نورې معجزه د نبی علی السلام ډېر زیات دي بس ځان اده پر وَإِذَا طَاوَخَ تُتْلَى جُلُسْتِ شِعَالَيْهِمْ پَدِي بَانْدِ آيَاتُنَا آيَاتُنَا زَمُنْ بَيِّنَاتٍ پَدَا سِحَالْ كِي چِوَازِحَ دِي قَالَ الَّذِينَ وَيَا كَسَانَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَا يَرْجُونَ چَا كِدَنَ سَاتِي لِقَاءَنَا دَ مُلَاقَات زَمُنْغَا دَ قِيَمَتَ كِدَي نِشْتَا نوئی سوئی ایتی بی قرآن انتروئی او قرآن غیری حاذا علاوہ دینا او بدل ہو یا بدل کدیل را یعنی دیکی ترمیماتو کا قولو اے پیغمبر آما یکونو لی جائز ندی زماد پارا ان او بدل ہو دا چی بدل کم دیل را من تلقائی نفسی دزان دا ترپا دخپل نفس دا ترپا ان اتبع الا ما يوحى الي زتابدارين كم الا ما مگر داس يوحى الي چه وحي کول شي متا اني اخاف زريغم ان عصيت ربي کجر مخالفت کم درب پل نيريغم عذاب يوم عظيم ذا عذاب درزلوينا قل ويا پیغمبر لو شاء الله کجر غتوي الله تعالى ما تلوته عليكم ما بنو تلاوت کړه دا قران علیکم تاسو باندې ولا ادراکم به نبا الله تعالی خبر درکړه تاسو ته به په دې قران باندې فقد لبثت فیکم تحقیق سره ما تیر کړه دې فیکم پتا سو کې عمر من قبله عمر ډیر من قبله وړاندې د نزول قران نا چا سلوی اخکال عمرو افلا تاکلون تاسون اکل نکار ناخل فمن اظلم و سوک دلیر ظالم من من دعاو چانا ابترا علاللہ کذبن چی جوڑکڑی اللہ باند درو او کذب بی آیاتی یا نسبت درو کئی بی آیاتی یا تنو دا اللہ تا انہو یکنن شاندہ دے لا یفلح المجرمون نکم یا بیگی مجرمان ويعبدون من دون الله دي عبادت کوي ما سوا د الله نامه د اغبوتانو لا يضرهم ولا ينفعهم چې zarar نشي نور کوي دي تا او نه نفور کوي دي تا ويقولون او دي واي هاولای د ابوتان هاولای د ابوتان چې دي شفاعونا عند الله د شفرسيان زمونږ دي الله سره قل واي پیغمبرات نبيون الله آیا تاسو خبر ورکوی اللہ تا بما پاغس سرا لا یعلمو چې الله ته نه دی معلوم په سماوات ولا په الارض نه په اسمانونو کې او نه په ځمکو کې سبحانه پاکی دا الله لره د شریک نه وتعالى او چته اما دا سنا یشرکون چې تاسو وسره شریک وای وما كان الناس الا امه واحده او نو خلق الا امه واحده مگر امه واحد متفق په توحید باندې فاختلفوا بیا اختلاف وکنا الله پیغمبران رو لګل عینادن ولولا کلمه کچره نو فیصله د پوره عذاب اپ قیامت کې چې دا به التکیږي سبقت وړاندې تیر شوه مې رب کا د جانب درپستانه لقضی بینهم نو فیصله به پوری شي او په ما بین د دې کې په عذاب سره په دنیا کې پی ما په اختلاف د دین کې پی اختلافون چې دی پای کې اختلاف کوي عملی فیصله به شو ويقولون ادي واي لولا انزل عليه ايه ولنش نازل ولله پیغمبر باندې ايه من ربه معجزه جانب درب دنا فقل واي پیغمبر انما الغيب يقينا غيب علم دراتلو دن راتلو لله الله تدي فانتظروا انتظار کوي اني معكم يقينا زمدتا سرا من المنتظرين دي انتظار كونكم یا اول الاولین یا اخر الاخرین یا القوت المتین یا رحم المساکین کریم خدای الله مونږه منو زمونږه را کیده چې الله ستاسو قران دی الله د کمی زیاتینه پاک دی الله کوم مزامین چې لیکي ذکر کیږي کریم خدای مونږ له پاوی باندې عمل راکې کریم خدای د دې حفاظت کار مونږ نواله د دې د خورولو کار مونږ نواله کریم خدای د دې قران مونږه خادمان کې زمونږ بچی خادمان کې یا الله کریم خدای زمونږه پکورونو کې اوجرو کې یا الله خادو کې هر ځکه یا الله د قران احکامات راولې پدې باندې زمونږ زندگی کې پدې باندې زمونږ مرګ کې کریم خدای خیرت کې دا کلام شپارسي کې وصلی الله تعالی علیه